الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, benim gittiğim, geçen hafta değil, evvelki hafta bıraktığım yer 63. ayet olması. Evet hocam, 62'yi bitirmiş. 63. ayet olmasından doğru bildim yani. Ve oradan başlayalım. Sana sormadım ki, epey zaman geçsin de unutabilirsin. Kaydediyor. Ama ben sabah aklımda dedim bu olması lazım. Ayeti okuyalım. 63. ayeti. Kul de ya Muhammed, men yüneccikum, sizi kim kurtarabilir? Min zulümatil bedri vel bahr, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarabilir? Ted'ûnehu telarru'an ve hufya, o Allah'a tazarru, boyun eğerek ve gizlice dua edersiniz. Leyn encana, ve şöyle dersiniz: eğer bizi kurtarırsan ya Rabbi, min hadihi, bu karanlıklardan, lenekûnenne mineşşâkirîn, elbette sana şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. Duanızda, tadadû ve gizli duanızda, efendim tevazu ve gizli duanızda bu şekilde dua yaparsınız diyor. Allah-u Teala bu ayeti kerimede, ayeti açıklayacağım da önemli bir konuyu söyleyerek açıklayacağız. Çok ilginçtir. İnsanlar sıkıntı anında, bir bela ile karşılaştıkları zaman da Allah'ı hatırlarlar. İnsanlar rahat oldukları zaman da kendilerini müstahni görürler. Allah'a yalvarmazlar, ibadet yapmazlar. İnsanlar yükseldikçe statü bakımından veya zenginlik bakımından, insanlar ilerledikçe Allah'ı unuturlar. Kendilerini müstahni görürler, yani ihtiyaç sahibi. Ne oldu Mustafa Bey? Miş gibi görürler. Ve ama sıkıntı anında ise insan Allah'a sarılır. İşte bu genel bir kanun. İnsan psikolojisinin, insanın maneviyatının en önemli kanunlarından biri budur. Sıkıntı anlarında Allah'ı hatırlarız. Fakat ferahlık anlarında efendim Allah'ı hatırlamayız. Ve onu hiç hatırlamadan bir hayat yaşamaya çalışırız. Yani ahlaki kurallar tanımadan bir hayat yaşamaya çalışırız. Allah'ın bizim hayatımıza karışmasın deriz. İşte bunu esas bu ayette vurguluyor. Ancak şimdi ayeti açıklamaya gidelim. Sizi kurtaracak olan kimdir diyor Yüce Allah. Karanın ve denizin karanlıklarından. Tabii buradaki karanın ve denizin karanlığı ifadesini maddi anlamda alırsak karanın ve denizin karanlığı nedir? Örneğin karanın depremi, bayağı bildiğimiz gece olabilir, karanlık. Denizin karanlığı ne olabilir? Tsunamisi, suyun kaybolması, suyun kirlenmesi. Bugün çevre bilimi açısından konuşursak, karanın kirlenmesi, bunu konuşursak, bu tabii bu manada Allah-u Teala geçmiş toplumlara ve şimdiki toplumlara da tabiat olayları ile ceza vermiştir. Yani Semud kavmine olsun, Lut kavmine olsun, Ad kavmine olsun, filan. Toplumları helak ederken tabiat olaylarını kullanmıştır Allah-u Teala. Bunlar vasıtasıyla verdiği bela da bir karanlık anlamına gelir. Yani Allah-u Teala diyor ki, benim size bir bela verdiğim zaman, bu beladan sizi kim kurtaracak? Ama bu bela başınıza gelince hemen beni hatırlıyorsunuz. Ve hemen diyorsunuz ki, ya Rabbi bizi bundan kurtarsak sana şükredenlerden olacağız diye söylüyorsun. Öyle dua ediyorsun. Fakat buradaki kara, ber dediğimiz vel bah, deniz dediğimiz şey, kara madde alemini, denizle manevi alemi ifade eder. Böyle bir mana yüklememiz mümkündür. Mesela Rum suresinin 41. ayetinde olduğu gibi zahar el fesadü fil berri vel bahri, denizde ve karada fesat, bozuşma başladı diyor Allah-u Teala. Zuhur etti. Oradaki maddi anlamda karanın ve denizin kirlenmesi, fesat efendim dediği olacağı gibi maddi ve manevi alemde bozuşma başladı anlamına da gelir. Yani manevi alem dediğimiz zaman da fikir alanında, iman alanında, inanç alanında bozuşma başladı. Burada fesat, bu bir karanlıktır. Cehaletin karanlığı mesela. Anladınız mı? Nefsin karanlığı mesela. Bunlar manevi karanlıklardır. O manevi karanlıklardan sizi kim kurtaracak? O bela geldiği zaman. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir ailede baba, efendim, müftü oğlu kafir. Büyük bir beladır. Hazreti Nuh'u düşünün. Hazreti Nuh peygamber oğlu kafir. Mesela. Bu dehşet bir şey yani. Bunu ancak tufan patlar dedi Allah. Allah Hazreti Nuh'tan oğlunu ayırdı. Öldü, boğdu. Bunu ancak tufan patlar. Dolayısıyla yani buradaki karanlıklar derken cehaletin karanlığı anlaşılmış olabilir manevi anlamda konuştuğumuz zaman. Tabii bu evrensel bir ayet olduğu için, kıyamete kadar baki olacağı için manevi alanda, değerler alanında, ahlaki alanda bir erozyon var bugün dünyada. İşte bu bir karanlıktır. Toplumu karanlığa götürür. Toplumları karanlığa götürür. Mesela bugün bir uyuşturucu, işte bu da maddi bir karanlıktır bu. Gençliği uyuşturucu, eroin, efendim, esrarı, şusu, busu, cahdı, curdu. Bunlar gençliği karanlığa götürüyor. Bu bir bela. Bu bir bela, bela. Çok büyük bir bela. Bugün gençliğimiz için, dünya gençliği için büyük bir bela. Tabii alkol duvarı aşıldı şimdi. Yani alkol hafif geliyor şimdi. Babalar alkol içe içe çocuklarının yanında. Şimdi o çocuklar eroin içmeye başladı. Esrar içmeye, kokaya başladı. Çünkü alkol basit. Baba alkol içerse oğlu eroin içer. Bu eğitim verilmeliydi. Verilmesi lazım. Onun için Maide 90. ayeti kerimeyi incelemek lazım. Hamr kelimesini. Sadece efendim alimler, eskiden alimler sadece şaraptı dediler. Rakı makı haram değildi. Abone kitapları yazdı. Şimdi o hamur kelimesi öyle bir kelime kullanıyor ki Yüce Allah. İşte bugünkü eroinde, esrarda, kokainde, mokainde her zor. O kelimenin içinde. Çünkü mucize bu kitap. Bunu evrenselleştireceksin. İşte buradaki karanlık dediği olay bu. Gençliğimiz karanlığa gidiyor, ölüyor, boğuluyor. Şimdi bu ayeti bu şekilde, sadece o manası var ya, o manaya dediğimiz bir şey yok yani. Karanın ve denizin efendim bugün kirlenmesi bir karanlıktır. İnsanlık suyunu kaybediyor, karanlığa doğru gidiyor. Su kayboldu, su kirlendi. Ta buna 1400 sene evvel Allah-u Teala Mülk Suresinin son ayetinde sormuş. Evet. Yani biz şimdi bunları anlıyoruz şimdi. Yani Allah-u Teala şöyle buyuruyor bu ayette. Kul eraytum. Ne dersiniz? Görüşünüz nedir? De onlara. İn asbaha ma'ukum gavran. Sizin suyunuz kaybolursa, batarsa, kaybolursa demektir. Femen ye'tikum bima'in ma'in. Bu akan suyu size kim getirebilir? Kim? Tabii bu suyun batmasının birkaç anlamı var. Mesela adam erkekliğini kaybettiği zaman suyu battı bak. Erkek de suyu battı. Getir bakayım geriye de. Bu oraya da işe. Bak biz bu ayetleri böyle veriyoruz. Ha normal suyu, bizim içtiğimiz suyumuzu kaybolduğunu düşün, battığını düşün. Kim getirecek sana? Getirin de. Var edebilir misin? Ha, işte onu kastediyor. Tabi buradaki çevre mühendisliğinin temellerini atıyor bu ayetler. Yani sadece bu değil, daha başkaları da. Efendim, çevre kitabını yazdım biliyorsun. Okudunuz mu? Ya, ben cemaatim okumazsınız. Diller. Ha orada çevre kitabı yazdım ya. Okuyun onu, daha alın bir okuyun onu ya. Çevre. Manevi çevreyi yazdım, sosyal çevreyi yazdım, maddi çevreyi yazdım. Yılanı bile anlattım orada ya. Aa okuyun onu da. Ha, şimdi Yüce Allah buyuruyor ki böyle bir bela başınıza geldiği zaman hemen bana dua edersiniz. Bizi bu beladan kurtarırsan ya Rabbi, bu karanlıklardan sana şükredenlerden olacak dersin. Aslında tabii böyle dersinizden kasıt böyle deyin demektir. Böyle dua edin bana demektir. Bir zamanlar havadan gidiyordun. Ne zaman belayı gördün hemen yöneldin bana değil mi? Tazarru ve gizli bir şekilde boyun eğmiş bir halde gelirsin benim huzurumda dua ediyorsun. Yalvarıyorsun. Ama o pislikler meydana çıkana kadar neredeydin? O zaman bana hiç iman ettiğin yok idi. Hiç ben aklıma gelmiyordum. Ha? Şimdi tabii anladım. O pislikler seni sardı. Ha? Efendim görüyorsun ne olduğunu. Efendim devam ediyor Allah-u Teala. Kul de onlara gene. Yukarıda sorduğu ayetteki soruyu 53. 63. ayette sorduğu soruyu 64'te Allah kendisi cevaplandırıyor. Onlar bilemezler. Sen cevap ver. Kulillahu yuneccikum minha. Oradan sizi Allah kurtarır. Bunu yapacak olan o karanlıklardan, o belalardan efendim sizi kurtaracak olan Allah'tır. Cehaletin karanlığından nasıl kurtarıyor? Bunu gönderiyor. Cehaletin karanlığından bununla kurtarıyor. Efendim öte taraftan Felak suresinde buyuruyor ki قُلَ اَوْضُ رَبِّنْ فَلَكْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَكْ وَمِنْ شَرِّ غَاسِفٍ اِذَا فَقَبْ وَمِنْ شَرِّ نَفَاتَاتِ فِي لُغَدْ اَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَزَكْ. Orada da bütün belalardan bana sığınacaksın, ben kurtaracağım seni diyor Allah. Yaratıkların şerrinden, karanlığın şerrinden, zifiri karanlığın şerrinden, insanların kafalarına, gönüllerine yanlış bilgileri üfürenleri, bilgileri kafaları, gençliğin gönüllerini düğünleyen insanların şerrinden, hasedenin şerrinden bana sığın. Orada da kurtaracak olan Allah. Ve min külli kervin. Her beladan, her pislikten, her düzenden, her entrikadan sünme entüm tüşükün. Sonra siz şirk koşuyorsun. Baba. Yalvarıyorsunuz. Kurtarıyorum sizi. Sonra bana gene şirk koşuyorsunuz. Rahata kavuşunca şirke sapıyorsunuz. Ama belanın içinde olunca bana hep yalvarıyorsunuz. Belada Allah'ın, Allah'ınızın beni hatırlıyorsunuz belada. Ama beladan kurtulunca ya çık. Bunu İsra suresinde bir defa daha söylemiştim size. Orada da Allah-u Teala söylüyor bu konuyu, gündeme getiriyor. Çünkü insan psikolojisi çok çok değişken bir psikolojiye sahibiz. Çok. Yani yerinde durmayan. Ve izâ messeküm'l-durru. Size bir sıkıntı dokunduğu zaman fil behri, denizde, dalle men ted'ûne illâ iyyâ. Benden başka tapındığınız tanrılar yok olup gider gözünüzün önünde. İllâ iyyâ. Sadece ben kalırım. Felemmâ neccâküm. Sizi kurtardığım zaman, ilel berri, karaya çıkardığım zaman e'râltum, yüz çevirirsiniz. Ve kânel insânü kefûrâ. Bu insanoğlu ne kadar nankördür ya. Ayrı mı? Nankörlük akıyor sizden. Nankörlük. Sıkıntı anında bir tek ben kalırım. Sıkıntı gidince tanrılar çoğalır. Böyle nankörlük olur mu diyorlar. Ama bu insanoğlu çok nankördür. Yani şimdi olay şu. Burada İnsan davranışlarının, insan psikolojisinin analizini yapıyor Allah-u Teala. Analizi biliyorsun değil mi? Demiştim size. Açıklamasını yapıyor. Analiz yumuşatmak anlamına gelir. Ekmeği yumuşatmak dedim size. Hatırlayın, benim anam bunu kullanırdı. Bu kelimeyi benim anam köyde kullanırdı. Oğlum yarın yaylaya gideceğiz, çarıkları analize koydu. Analiz, rubya, yani şeydir yani. Yani bütün dillerde var da. Efendim bunun kökü şeydi. Neydi ya? Latince. Ne? Latince. Latince. Muhteşem bir açılım yapıyor burada. Yani bize insanı tanıtıyor. İnsanı tanıma, insan denen kitabı anlatıyor. İnsan bir kitaptır. Bu kitabı anlatıyor. Ne var burada? Bir de bana gördük abi. Bunu bil. İnsanın özelliklerinin bir tanesi nankörlük. Bunu ailede görürsün. Yazıyorum onu şimdi. Şimdi yazıyorum. Bunu ailede görürsün. Bunu siyasette görürsün. Bunu ekonomide görürsün. 30 sene, 40 sene hizmet ederse karın, ondan sonra at onu dışarı. İkinci karı gel. Öyle değil mi? Yalan değil. Yalan. Ha. Bu nankörlüktür. Ve 30 seneyi inkar ediyorsun. Ne kadar? Ben keyfime bakarım efendim. Senin 30 sene hizmetin beni hiç enteres etmez. İnsan olur mu? Evet. Nankörlük çok kötü bir olay. Yani siyaseti de tahrip ediyor. Çirkinleştiriyor. Kirletiyor. Ekonomik hayatı da kirletiyor. Adam yediği kaba tükürüyor. Olmaz. Efendim. Bizim hocalar da işte onun için nankörlük. Kur'an'da o kadar anlatır ki Allah kendisini koyar. Nankörlüğü anlatırken hep kendini örnek verir. Bak burada onu örnek veriyor. Orada onu örnek verir. Daha var birçok. Yani diyor ki Allah bize, ya bu insanoğlu Allah'ına nankörlük ediyor da sana etmiş de ne olur? Bu bizi teselli ediyor. Bu anne babalara çocukların yaptığı nankörlüğü bir düşünün. Benim talebem bana yaptığı nankörlüğü düşünün. Bu ayetler olmasa ben insan çıldırır ya. Çıldırır ya. İnanın. De onlara bir daha ya Muhammed. Dersi ver. Ders devam et. Kul de. Hüvel gadiru. O Allah kudret sahibidir. Kadirdir. Her şeyi kadirdir. Ala en yeb'ati aleykum adaben min fevkikum ev min tahti ercülikum. O Allah size azabı ayaklarınızın altından ve üstünüzünden göndermeye kadirdir. Yani böyle nankörlük yapmayın. Hemen ayağınızın altından korun sabunu, hem yukarıdan azabı gönderirim. Ev yelbiseküm şiyan. Yahut size ayrılığın elbisesini giydiririm. Aman Allah! Ayrılığın, bölünmenin, parçalanmanın, gruplaşmanın şiha kelimesi grup anlamına gelir. Yelbise de karıştırmak anlamına gelir. Sizi ihtilafa düşürürüm. Aslında bunun tam manası size ayrılık elbisesini giydiriyor. Aynı bugün ama. Bugünü. Bu ayet yeni geldi. Oraya yeni Hazreti Peygamber'e getirdi Cebrail. Ve yudîbe bâlakum be'se bâl. Birbirinize de birbirinizin sıkıntısını tattırırım. Kavga ettiririm seni. Unzur. Bak. Gözle. Keyfe nasıl? Nusarrihul ayat. Ayetleri nasıl açıkladığıma bir bak ya. Bir bak. Leallehum yefkahun. Niye açıklıyorum bunları biliyor musun ya? Umulur ki onlar anlarlar. Anlasınlar diye bunu ya. Benim hedefim onların anlaması. Bak. Dersin amacını da söylüyorum. Ders veriyorum ama diyor Allah-u Teala. Amacım benim insanın anlamasıdır. Muhteşem bir şey. Yani din eğitiminin, ilahi eğitimin amacı şu aklı açmaktır. Beyni, gönlü. Bize söylüyor yani. Hocalar ders verirken, ister üniversitedeki hoca olsun, ister buradaki hoca olsun. Beyni açacak, beyni. Anlayışı harekete geçirecek. Anlayışı. Bak şimdi. Şimdi bu ayeti açıklayalım. Şimdi beni onlara bir tanıt. Bir tanıt. Ne? Hüven Kadir. Ben Kadir. De onlara ki o Allah Kadir'dir. Gücü yetendir. Gücü yeten Kadir. Kadir gecesi de bundan gelir. Bak Kadir. Kadir kanun demek. Kanun gecesi. Kadir gecesi. Kadir de burada gücü yetmek anlamına geliyor. Kadir. Abdülkadir deriz ya Abdülkadir. Kadir'in oğlu. Gücü yeten Allah'ın kulu demektir. Oğludur pardon. Kulu demek. De ki o Allah gücü yetendir. Nereye? Ala en yeb'ate göndermeye. Benim göndermeye gücüm yeter. Kime? Aleyküm size. Azaben bir azap. Min fevküm üstünüzden. Ev min tahti örgülüküm ayaklarınızın altından. Yani bu ne demektir? Bunu en güzel örneğini bir misal verelim efendim. En güzelini Hazreti Nuh'un tufanını hatırlayın. Hem yukarıdan yağmur yağıyordu hem yerden su fışkırıyordu. Feltekal ma'u ala emrin galgudil diyor Kamer suresinde Yüce Allah. O iki su buluştu diyor. Yani gökten yağan su ile yerden fışkıran efendim su buluştu diyor. Ala emrin bir emir üzerine. Benim emrim üzerine. Galgudil belli bir ölçüde takdir edilen bir ölçüyle buluştu diyor. O tufan meydana geldi. Hem alttan su kaynattım hem üstten yağdırdım. Sizi de hem alttan cezalar veririm hem üstten ceza veririm. Ayağımızın altından dediği o. Yani işte deprem bizim ayağımızın altında olmuyor. Deprem bir cezadır işte. Kolay olmuyor. Tamam anladık. Yerin altındaki gazların mazların harekete geçmesidir efendim şudur budur falan diyoruz. Doğru. Ama kim emir veriyor ona? Ha emirsiz mi oluyor? Ha o ayrı şey. Öyle bir inanç varsa ona bir şey demiyorum. Yani Allah'ın haberi yok ya. Oradaki mağmalar, oradaki gazlar hareket ediyor zaten. Allah'ın haberi yok. Böyle bir Allah anlayış olur mu? Ha işte yukarıdan yıldırımlarla, rüzgarlarla diyor batırdım Semud kavmini diyor. Lut kavmini yukarıdan taş yağdırarak batırdım diyor. Bu oluyor. Yani bugün de oluyor görüyorsunuz. Yani bir duman çıktı o da en küçük yanardağmış. Ha öyle söylediler teknik üniversitede profesör. En küçük yanardağ bakın ne kadar kaç gün uçaklar iptal etti. Gitsene. Ben gidemedim. Cuma günü kaldım havalimanında. Akşama kadar havalimanında kaldım gidemedim konferansıma Almanya'ya. Buradan oraya sonra telekonferansta yaptık, o işi bitirdik. Heh, demek ki gidemiyorsun bak. Bak, ufak bir yararda. Tabii üstünüzden altınızdan derken o da farklı bir manada verilebilir. Üstten dediğin beyinden, alttan dediğin nefisten. Nefsini de kaynatırım seni. Ben zaten senin nefsin kaynatıyor, bütün depremleri senin nefsin meydana getiriyor. Sen yapmasan o pisliği olmaz. Yani bizim yaptığımız amelleri yeryüzü bile kabul etmiyor, topraklar kabul etmiyor. Silkeliyor bizi, serkeş bir at gibi üzerinden atıyor bizi. Evet, ben bunu yazdım. O depremin çıktığı gün Sabah gazetesinde köşe yazarıydım. Aynen ya, nefsin depremidir. Evet, bizim öyle amellerimiz var ki, öyle davranışlarımız var ki, öyle haksızlıklarımız var ki, öyle zulmümüz var ki topraklar bile kabul etmiyor. Evet. Ha, böyle bir azap verebilirim diyor. Öyle vermem de şöyle veririm diyor. Bunun da ondan farkı yok diyor. Bu da bir sosyolojik depremdir diyor. Yani ha depremi vermişim ona, yıkmışım oraları, darmar etmişim onu. Ha ev gelmişse kümşiyan, size ayrılığın elbisesini giydiririm o toplumu. O toplumu gruplaştırırım. O gruplar girer birbirine. Birbirine bela olurlar diyor. Kırlaşırlar birbirine. Aynen bugünü anlatmıyor mu? Aynen bugünü anlatmıyor mu? Ne muhteşem bir ayet. Sosyolojinin temel kanunu. Burada size ayrılığın elbisesini giydiririm. Şia'n size ihtilafın, çatışmanın elbisesini giydiririm. Size bir araya gelemeyeceğiniz, anlaşamayacağınız bir ayrılık elbisesi giydiririm. Bu elbiseyi giydim. Ama elbiseyle dolaşıyorum. Hep elbiseyle dolaşıyorum. O bir mezhepten, o bir mezhepten, o biri bir tarikattan, o biri bilmem cemaatten, o biri bilmem nereden, o biri bilmem nereden. Aman Allah'ım, elbiseleri giydik, birbirine kılıçları çektik. Durma! Yalan mı? Yalan mı? İşte bunlar için anlatmış bu ayetleri Allah. Yani bu insanlar şu Kur'an'ın peşine gitmezse, şu Kur'an-ı Kerim'i din hayatına egemen kılmazsa, din hayatı söylüyorum bakın, din hayatına bu Kur'an-ı Kerim'i egemen kılmazsan ayrılık elbisesini giydiririm sana diyor. Ben söyledim. Gelsin bana versin. İhtilafın, çatışmanın, kavganın elbisesini giydiririm. Şimdi bu elbiseleri giymekle meşguluz. Ana biçildi de buna, dikildi de şimdi dağıtıyor. İşte bu elbiseler biçilmiş, dikilmiş, dağıtıyor. Sen bunu giyeceksin, sen bunu giyeceksin, birbirine vuracaksın. Şeytan elbiseleri şeytan giyiyor. Ve birbirinize sıkıntınızı, belanızı, derdinizi birbirinize tattırırım diyor. Tattırırım, kavga ettiririm siz diyor. Atatıyoruz ya, kanlar akıyor, görüyorsun değil mi? Bu memlekete yetişmiş insanlar bu memlekete mayın döşüyor. Kendi namusunu, vicdanını koruyan askerini öldürüyor. İşte bu! İşte bu! Azap bu! Bu deprem benzer mi öteki depreme? E orada 40 bin kişi öldü diyoruz işte efendim, Sakarya depremine, İzmir depremine, hemen Gölcük depreminde. E Türkiye'de de ki terörizmden dolayı da 40 bin kişi öldü. Ne fark eder? Aynı olmadı mı şimdi? İşte aynı. Fakat orada deprem öldürdü. Burada insan insanı öldürüyor. Kardeşim fark var. Bunlar işte bakın bir bela. Yanlışımızın belasıdır. Sen ekmeği, yemeğini nasıl pişirirsen önüne öyle gelir kardeşim. Sen börek yaptıysan börek gelir, bakkola yaptıysan bakkola gelir kardeşim. Yemeğini böcekli yaptıysan böcekli gelir önüne senin ya. Yiyemezsin onu. Kendi pişirdiğin yemeği yiyemez. İşte biz eğitim sistemiyle bu insanlara, bu gençliğe Allah'ı anlatmadık. İnsan öldürmenin ne kadar kötü olduğunu anlatmadık. Gu enfuseküm ve ehliküm ayetine hiç uğramadık. Tahrim suresinde diyor Allah bunu. Kendinizi ve halkınızı koruyun diyor Allah-u Teala. Ne korumaz? Koruyamadık. Anne babalar aile koruyamadı. Eğitim koruyamıyor. Koruyamıyor bakın, koruyamıyor. Yıllardır bu memlekette felsefe okutuldu. Ateizm okutuldu. Hep İslam'dan kaçıldı. Hep Kur'an'dan kaçıldı. Hep Kur'an bir tarafa atıldı. Allah dinlenmedi. Sen konuşma dendi. Filozoflar konuşuyor da Jean Paul Sartre konuşuyor. Allah ölüdür. God is dead. Bunu oku. Eksistansiyalizmi okut diyor adam. Tamam ben eksistansiyalizmi okuyorum ama benim kafamda Kur'an olduğu için nerede hata yaptığını anlıyorum. O şimdi ne yapacak? O ne anlayacak? Ya kardeşim ben üniversitede okurken sosyoloji okudum ben 4 sene. Bir de doktoramı yaptım orada. Yani 10 sene sosyoloji okudum ben üniversitede. Komünist manifestoyu okuttular bize. Marx'ın komünist manifestosu. Din afyondur diyor lan. Uyuşturur diyor. Onu Hristiyanlık için söylemiş, doğru söylemiş ama İslam için mi söylemiş? Adam bu sefer tutuyor bunu İslam Müslüman çocuğuna söylüyor. Dininiz afyondur diyor. Bu ne okuyor? Komünist manifestoyu açın okuyun. Bu kadar basit. Şimdi tabii bu sefer ayrılık elbisesini giydi kardeşim, anlaşamıyoruz. Şimdi bırakmış şimdi başka kafirlerle anlaşmayı, görüyorsunuz televizyonda, seyrediyorsunuz. Anladın mı? Bırak diyor Kur'an-ı Kerim'i. Ha bu biz şimdi din adamları da anlaşamıyoruz. Şimdi bırak şimdi inanmayanla anlaşmayı. Kur'an konu şimdi. Ya hocalar anlaşamıyoruz kardeşim ya. Yani işte bu çok korkunç bir ayrılık elbisesidir. Bunun tohumları 8. asırda atıldı efendim. Bu ayrılık elbisesini bize o zaman biçtiler. Ve bize öyle bir dini kültür bıraktılar ki bir araya gelmemiz mümkün değil. İşte seyrettim beni televizyonda konuştum. Hangi mezhebin mensubuyla konuştuk. Gördünüz. Ben dedi o beyefendinin inandığı Allah'a inanmıyorum. Kur'an da bozulmuştur dedi. Bu Türkiye'de bunu söylüyor. Çünkü seyrettik mi? Televizyondaydı. Olay mı? İşte bu ayrılık elbisesidir. Bak evvel bir sakın Şia'an. Değil mi? Ramazan debada da teselli et beni. Ve yudîgâ bâlakum be'sebâ. O halledemediğiniz, ayrılığa düştüğünüzden dolayı o bir bela büyür o. Ayrılıktan bir bela büyür. Ayrılıklar belayı büyütür. Sıkıntıyı büyütür. Büyütür bir çocuk meydana gelir bir de bakarsın ki bir hırkati garibe meydana geldi sosyolojik manada. Bu sosyolojik manadadır bu. O sosyolojinin de bir çocuğu var ki tahrip eder adam. O alır eline kılıcı herkesi doğrar. Ayrılık, ayrılığın çocuğu. Şimdi bir birleşmenin çocuğu vardır. Hani birleşir de çocuk doğurur da insanlar. Şimdi ayrılığın çocuğu meydana geliyor. O çocuk sosyolojik çocuk. Toplumsal çocuk. Ayrılığın çocuğu o. Aman Allah'ım. Dehşet. Ya Rabbi abla ne anlatıyorsun? Muhteşem bir. Biraz evvel insan psikolojisinden bahsetti. Şimdi sosyolojiden bahsediyor. Şu bilime bak. Fakülteleri kurmuş bu Kur'an-ı Kerim. Fakülteleri kurmuş. Sosyoloji fakültesini kurmuş. Psikolojiyi kurmuş. Kurmuş. Devam ediyor. Ama psikolojik nedenler sosyolojik nedenlere. Determinizm koyuyor burada Allah. Hoca ben abi doğru konuşsana. Determinizmi Anlatayım size. Şimdi aynı şartlar, aynı sebepler, aynı şartlar altında aynı neticeyi doğurur. Buna determinizm derler. Yani Allah-u Teala Kur'an'da diyor ki eski kavimler böyle böyle böyle böyle böyle yaptılar, helak ettiler. Siz de öyle öyle yaparsanız siz de helak ettiler. Aynısı bu. Değişen bir şey yok. Ama benim helakim farklıdır. Kimi zaman deprem, kimi zaman yağmur yağdırır, kimi zaman taş yağdırır. Kimi zaman da o sosyoloji ayrışmanın çocuğunu dünyaya getirene. Öyle. Öyle. Anlıyor musun? Bu muhteşem bir analiz yapıyor. Psikolojik sebeplerin sosyolojik neticelerini veriyor burada. Yani şimdi size sosyoloji ve psikoloji bilimi yapıyorum ha Kur'an anlatırken. Kur'an bunları anlatıyor ama anlamadılar bunları, bize anlattılar bunları. Efendim? Uzun bak ya Muhammed. Keyfe nasıl? Abi bak bak bak. Şimdi bilim adamları varsa aranızda, profesörleri, doçentleri filan şunları bunları. Bu çok önemli bir olay. Kur'an-ı Kerim tefsirini yaparken buna çok dikkat et. Bu keyfe kelimesi var mı? Keyfe. Ha. Bu üç harfli bir kelimedir. Kaf, ya, nu, fe. Keyfe. Nasıl? Bir olayın nasılını anlatacaksın. Nasıl? Bilim bu. Allah bilim yaptı. Nasılını, bak nasılını nasıl anlatıyorum ya Muhammed. Nusarriful ayat. Ayetleri nasıl anlatıyorum? Ona bak, ona. Nasıl bak? Ya gelsin bu profesörler buradan öğrensinler ya. Bu keyfe var ya, bu keyfe. Bakın niçin, nasıl, neden, ne zaman bu sorulara cevap veremeyen bilim olamaz. Allah'ım şimdi şey burada bilim de ya. Evet. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki bak nasıl, nasıl açıklıyorum. Açıklamamın, ayetleri açıklamamın nasılına bir bak. Uzun. لَعَلَّهُمْ يَفْكَهُونَ. Bunu açıklamamın sebebi, bu analizleri yapmamın sebebi onların anlayışını harekete geçirmektir. Anlasınlar diyedir. Aman aman aman. Şimdi arkadaşlar biz anlaşılmayana daha fazla itibar gösteriyoruz. Adam konuşuyor şimdi kürsüden diyor hocam ben bir şey anlamadım diyor. Ona daha fazla itibar oluyor. Anlaşılmıyor ya. Büyük adam diyor. Bu büyük ilimden bahsediyor diyor. Yukarıdan bahsediyor. Anlamayınca daha iyi hürmet gösteriyor adam. Biz anlaşılır hale getiriyoruz. Bizimkini beğenmiyor. Hemen müftülüğe koyuyor. Biz anlaşılır hale getiriyoruz onu. Diyoruz ona ki bak sana yediriyorum. Çorbaya kaşığı ağzına koydu. Yut! Yutmayacağım diyor, müftülüğe gidiyorum diyor. Bu bana yutturuyor diyor. Yemeği yutturuyor. Yutma. Şimdi hazır aklıma geldi, size açıklayayım. O arkadaşın buradan benim arkamdan tenkit edip dernek şeylerine söylediği lafı benim hutbemden dolayı açıklayayım ona. Burada ise açıklayayım, burada değilse siz ona anlatırsın. Ben de tanımıyorum, bilmiyorum. Ben burada bir hutbe okudum. Bu kutlu doğum haftası için hutbe okudum. Hutbeden dedim ki bu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bu işi yapanlar ve buraya imza koyanlara Allah rahmet eylesin. Siz de amin deyin dedi. O da kalktı dedi ki bu namaz olmadı. Biz namaz kılmıyoruz, hutbe okuyoruz. Hutbede peygamberimize kalkıp soru sormadılar. Ben bir şey demedim, amin diyeceksin. Siz namaz okurken sen hiç hacca gitmedin mi? Haçta Fatiha'yı bitirince, la illin deyince amin demiyor mu bütün? Çınlamıyor mu mescidi ha? Biz de amindir. Amindir. Şimdi adam beni tenkit ediyor. Bakın şimdi şu hale bak. 19 yıl hocalık yapıyorum buraya. La gel bana sorsana. Benim arkamda niye dedikodu yok? Bana akıl verecek adam mısın sen ya? Ben ne yaptım bilmiyor mu oyunda? Yani 63 yaşına gelmiş bir hoca, Bayraktar Hoca, Kur'an hakkında 11 bin sayfa yazmış bir adam. Bilmiyor mu? Peygamberimiz hutbe okurken sen bilmezsin bunları ki, bilmesin konuşuyorsun sen. Duymuşsun bir yerde fıkıh kitabına gitmiş ilmi anne almışken bunu öyle demiş. Hayır! Konuşamazsın. Konuşmaman lazım. Konuşsan bile hutbe okurken namaz bozulmaz ki. Biz amin dedik. Peygamberimize kalkıp soru soruyorlar. Hutbe okurken. Kardeş, sen bunları bilmezsin. Namaz kılarken böyle dalin diyoruz. Bütün Mescid-i Haram çınlıyor. Amin. Siz de amin diyorsunuz ama içinizden söylüyorsunuz. Yani şimdi Allah aşkına bir insan haddini bilmesi gerekmez mi ya? Ya sen benim 50 yılımı yiyemezsin ki. Ben 50 yıldır bu işle uğraşıyorum ya. Ya sen 50 yılımı yiyemezsin sen ya. Ya sen Müslümansan bu camiye gelip beni dinliyorsan niye saygı duymuyorsun? Gelirsin bana sorarsın dersin ki hocam ben mi yanlış biliyorum yoksa siz mi yanlış hareket ettiniz burada? Ben saygı duyarım ya. Benim bir hatamı bana hatırlatacaksın. Ben buna saygı duyarım. Anlıyor musunuz? Buradan gelmişler dernek üyelerine söylemişler. Böyle bizim efendim namazımız olmadı. Ben hutbeden amin dedim. Bu halimiz ne olacak bilmiyorum. Ya kardeşim, Kur'an'dan bir ayet okumak, mana vermekten aciz olan adam kalkıp fetva veriyor ya. E ne olacak bu iş şimdi? Bunu ne yapacağız biz bu iş? Evet. Şimdi Yüce Rabbim buyuruyor ki, ben bunları anlatıyorum. O insanların anlayışını harekete geçirmek. Benim maksadım budur. Zaten bu yaşkahun olmayınca arkadaşlar insan hayvanlaşıyor. Bakın. Ha buradan biraz gidelim. Azıcık ileri gidelim. Ah. Çok gittik. Bak. Buyurun. Şimdi bakın ne buyuruyor. Ben insanlara gönül verdim. Anlasınlar diye. Bak. Ben insanlara göz verdim, görsünler diye. Ben insanlara kulak verdim, dinlesinler diye. Bunları yapmayanları cehennem için yarattım. Onlar hayvandır. Ayet 179. Yani anlayamıyorsan hayvansın diyor. Ben söyleyeyim mi? Ulaike kellenamdır. Belki de hayvandan aşağıdırlar. Gaflet içindir. Gavlaikumul gafilun. Onlar gaflettedir diyor. Şimdi anlayış çok önemli bir kapasite. Yani insanı hayvandan ayıran diyor bu ayette. Bu ayette anlama, fıkh etme, bir meseleyi anlama, kavrama konusu insanı hayvandan ayıran bir özelliktir. Yoksa seni hayvan ilan ediyor diyor. Seni hayvan ilan. Sen anlamıyorsun. Üstelik burada bu dünyada hayvansın manen, öteki dünyada da cehennemliksin. Anlamama demek cehennemi yakmak demektir. Cehennem ateşini yakmak demedir. Kafanın içinde. Cehennemi biz burada kafamızda götürüyoruz. Tabii canım. Burada götürüyoruz. İşte şimdi burada benim amacım diyor Allah-u Teala insanları hayvanlıktan kurtarmaktır. Niye? Nasıl kurtaracaksın onları? Anlayacak. Anladın mı bitti. Tamam benim kulum o insanoğlu hayvandan kurtuldu. Hayvanlıktan kurtuldu. Onun nüfus kağıdında hayvan yazmayacağım diyor. Bak o ayeti yazdı onu. Bak yazarım diyor. Bak öyle olursan yazarım diyor. Anlamazsan seni hayvan olarak nüfus kağıdını çıkartırım. Bazıları da demişler, kitaplara yazmışlar. Allah mahşere hayvanları da haşredecek diyor. domuzlar da haşr olacak. Peygamberimiz buyurmuş gibi hadis naklediyor işte. Mahşerde boynuzlu koyundan boynuzsuz koyun hakkını alacak demiş Peygamber. Dedim sen böyle mi yorumluyorsun bu hadisi? Böyle mi anlıyorsun? Boynuzsuz koyundan kasıt mazlum, zulme uğrayan demektir. Boynuzlu da zulüm yapan demektir. Mazlumlar zulmedenlerden hakkını alacak anlamına gelir dedim. Sen böyle mi anlıyorsun bunu? Anlıyor musun şimdi bunlar? Neler oluyor? Neler? Sen bir bilseniz benim bildiklerim var ya. İnanın hava nefes alamaz. Benim kalbim katı olduğu için ya nefes alıyorum bu dünyada. O yazılanları bir bilseniz ben nefes alamaz. Cemal Bey nefes alamaz. Bir defa. Çünkü Kur'an aşıkları vardır. Onlar bilmiyorlar. Meseleleri bilmiyorlar. Anlıyor musun? Onlar zannediyor ki bayağı önce anlattığı gibi daha. Devam ediyor yüce Allah. Ve kezzebe bihi kavmuke ve huvel hak. Dehşet bir şey. Hak olduğu halde o Kur'an senin kavmin onu inkar etti, yalanladı. Ve kezzebe yalanladı. Bihi Kur'an'ı. Kavmuke senin kavmin. Ve huvel hak. O hak olduğu halde. Hak olan benim gönderdiğim kitap olmasına rağmen diyor Allah. Onu vahiyle ben gönderdim. Hazreti Muhammed yazmadı onu. Benim gönderdiğimse haktır. Haktan başka bir şey olamaz. Ama senin kavmin onu yalanladı. Şimdi tabii bu ayetin bir arkadaşı var. Furkan suresinde. Neredeydi Furkan suresi? Buradaydı. Aha. Hazreti Yüce Peygamberimiz Allah'a döndü, yalvardı. Şöyle dedi. Ve gâle Resul. Bak peygamberimizin hadisi bak. Hadis arayanlar gelsin burada bırakıyorum. Bak. Bak. Bak. Peygamber açtı ellerini Allah'a yalvarıyor. Ve gâle Resul. Peygamber dedi bana. Ya Rabbi. Ey Rabbim. Peygamber. Peygamberimiz döndü Allah'a dedi ki ya Rabbi. Bu hadistir de ayete dönüştürdün Allah. Onu çıkardı Levh-i Mahfuz'dan Cebrail'e verdi. Git bu onu koy. Benim bu kulumun bana yaptığı duayı Kur'an'da koy ayet olarak. Hadis bu bak hadis. Bak gözünde. Bayraktar Hoca hadis kabul etmezmiş. Ya Rabbi dedi. Ey Rabbi. İnne kavmi ittehadu hadel Kur'an'ı mehcura. Benim bu kavmim Kur'an'ı terk etti ya. Ondan hicret etti. Mehcur hicret etmek. Hicret edilmiş, bıraktı onu, terk etti onu. Yani hicret ettiğin zaman da bir yeri terk ediyorsun, bir yere gidiyorsun. Ha, Kur'an'ı bıraktılar. Kur'an'dan hicret ettiler, ya Rabbi dedi. Ne edeceğim bunlarla? O kadar sıkıştı ki. Bu ayeti kerimeyi söyledi. Burada da aynen benzeri şu. Ve kezzebe bihi kavmuke ve huvela. O hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı. Terk etmekle yalanlamak aynı şey. Yani bu ayet kelimeyi bu ayet kelimeye getir, ikisi birbirine mana versin, birbirini yorumlasın. Sana lüzum yok, bize lüzum yok yani, yorumlama lüzum yok. Allah kendisi yorumluyor. Yalanlamak ne demekti? Terk edip gitmekti. Terk edip gitmek ne demekti? Yalanlamaktır. Neyi mi Ramazan? Nasıl? Mana ver, Allah'ım da öyle mana vereyim, sana lüzum yok, bize lüzum yok. Benim yaptığım tefsirin büyüklüğü budur işte. Okumuyorsunuz onu. Doğru dürüst da bir takım almadınız oradan. Kur'an'la Kur'an'ı tefsir ediyorum arkadaşlar. Kur'an'la Kur'an'ı tefsir ediyorum. Aha bak burada yapıyorum. Canlı canlı görüyorsun. Bak. Yani ne dehşet bir şey ki Peygamberimiz o kadar sıkıştı ki açtı ellerini Allah'a. Ya Rabbi dedi, ha bu benim kavmim. Kur'an'ı terk etti. Hicret etti, bıraktı onu. O ülkeyi terk etti. Kur'an ülkesini terk etti. Hicret etti onda. Biz de aynısını yapayım. Ha? قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ De onlara ya Muhammed. Sen onların vekili değilsin. Sen onların avukatı değilsin. Sen onların muhafızı değilsin. Sen onların bekçisi değilsin. Sen onların askeri değilsin. Asker koruyucudur ya, onun için. Bunu söylüyor ha şeyde. Yasin'in son sayfasında söylüyor ha. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْسَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُغْفَرُونَ Onlar o sahte tanrılarının hazır ol vaziyetindeki askerleridir diyor Allah-u Teala. Yanlış ideolojilerin, yanlış fikirlerin, yanlış tanrıların hazır ol vaziyetindeki askerleridir onlar ya Muhammed. Biri birine asker oluyor ya. Ah gönül ah. Mezarda açılacaksın. Ulan gelin benim mezarımdan benim gönlümü açın da bulursunuz bunları buraya. Evet. Söyleyeyim. Zavallı bayraktar. Özgürüm diyorsun ama kafana zincir vuruyorsun. Sen ne biçim adamsın sen ya? Söyleyemiyorsun işte de. Yok cesaret. Ha o telefonunu kapat da. Galiba o senin imamın olacak, sen de onun arkasında cemaat olur. Likülli nebeyin müştakar. Fesevfe talimun diyor Allah-u Teala. Likülli nebeyin her haber için, her haber için vardır müştakarrun karar kılınan yer. Garra ya gurru Arapça öğrenen adam. Hocam biliyorum. Bak biliyor. Cemaat hocam, uğraşıyor. Hocam isim nefut. Ha, yerleşmek anlamına gelir. Meydana gelmek anlamına gelir. Oluşmak anlamına gelir. Her haberin oluşacağı bir yer, bir zaman, bir mekan vardır. Yani olaylar, haberler, olgular demektir burada. Nebe, olgu, olay manasına gelir. Olgu nedir, olay nedir hoca efendi? Bunları bilmeniz lazım. Bak yoksa doçentliğin diplomayı geri alırım. Yani bir olgu nedir, olay nedir soracak sana taleben mesela. Ne diyeceksin ha? Ha? Olgu, tekrarlanamayan olaylar bütünüdür. Mesela İslam'ın doğuşu bir daha tekrarlanamaz. İstanbul'un fethi bir daha tekrarlanamaz. Olgudur, olay değil. Ama burada kavga ederiz, o bir olaydır. Trafik olayı, memle olayı, küçük şeylere olay denir. Ama olgu olduğu zaman o artık bir daha geri dönüşü olamaz. Manası olguyla olayın arasındaki fark bu. Bunları bilmeniz lazım yani. Bunları bilmezseniz bayraklarından talebe sorulamaz. Onun için her olgunun, her haberin karar kıldığı, oluştuğu, çıkacağı bir zaman, bir mekan var. Ben onları planlamışım diyor Allah. Hangi şartlar altında hangi olaylar meydana gelecek, hangi olgular meydana geleceği belirlenmiştir. Vakti gelince o oluşur, o olgu. O olay oluşur. O haber meydana gelir. Hazreti Muhammed'e göndereceğim o haber, o Kur'an belli bir zamanı vardı. O zamanda geldi. Ben bu Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Adem'e veremezdim. Allah-u Teala demek istiyor. Niye? Bunu nasıl anlayacak, nasıl tatbik edecek? O zaman da zina yok. O zaman da daha sonra oğlu öldürdü, ölüm olayı oldu. Efendim o zaman da memne yok, şarap yok, şu yok, bu yok. Bu hükümler orada ne ya? Ne anlamaz ki adam. Ne demek bu ya? Hırsızlık ne demek? Neden anlayacak bunu Hazreti Adem? Dolayısıyla bir kitabı gönderirken, bir vahyi gönderirken onun bir zamanı var. Onun bir mekanı var. Onun bir oluşumu var. O zaman gelir. O zaman olacak. İstanbul'un fethi olgunlaştı. Bizans İmparatorluğundaki pislikler çökertti. Geldi dedi ki Fatih Allah-u Teala, ha buraya bitti. Artık Bizans medeniyeti bitti burada. Onun bir vakası var. Ama peygamberimizden sonra sahabe buraya 28 defa gelmiş. O ayrı bir şey. Alamadılar bak, olmadı ya. Ebâ-i Bülensar'ı da olsa alamazsın kardeşim. Çünkü vaka, olay, olgu doğmadı, doğmuyor. Doğmuyor. Doğacak zamanı var. O haberin doğacak zamanı var. Ve sevfet alemun. Bileceksiniz. Anlayacaksınız bu işi. Anlayın bu işi. Bu ayet dedi. Ve biz burada kalıyoruz. 67. 68'den başlıyor. İnşallah. Bir daha hafta. Efendim. Bir defa sizin bedduanız mı tuttu ne dedi? O yanardağı patlattınız sizin. Ben cuma günü size buraya gelmişim dedim. Almanya'ya gidiyorum. Siz ne gidersin Almanya'ya? Bak gidemezsin. Kaldın havalimanı. Siz namazı bile kıldım acaba cuma. O dağ yanardağ. Sizin gönlünüz patlattı onu. Anladınız mı? Beni öyle sevenler var. Ha. Yani ha. Birileri bizi tenkit ediyor ama o insanlara hakkımı helal etmek için gelecekler benden helal var. Yoksa öyle ahirete gitmesin. Bu benim gönlümü acıtıyorlar. Acıtıyorlar. Gönül acıtmasının ne olduğunu bilmiyorlar. Gıybetin ne olduğunu bilmiyor. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin.